Nenja sinomba mula mbanyi moya tutu Mpere wanyi moya wanyi Mulongi wakalasa mufunya mikanda ye Waba mputu wa shambu ye Yeye waba ngole la baba Heyi jimumeja moya wanyi mbuyi wakabongo mulumbe ya ye Mulumba kwetwe Mulumbe Mwaka Longwe, Mwaka Longwe, Mwaka Longwe, Mwaka Longwe, Mwaka Longwe.